ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال كفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ابھی کچھ ساتھیوں سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، خاص طور پہ ہمارے پنجاب کے مہمان محترم قاری نوید الحسن صاحب سے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا ہے اور اس کی دین ہے، اچھی آواز. اچھی آواز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. جو قرآن حکیم کو اچھے ترنم سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن. اللہ رب العزت جس قدر محبت اور پیار سے اپنے نبی کی تلاوت سنتا ہے، اتنی محبت اور پیار سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو گویا اچھی آواز سے تلاوت کرنا نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا عمل ہے. اور جو لوگ اچھی آواز کی کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کی اس سنت کی اتباع کر رہے ہیں. بعض صحابہ کے مناقب میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ اچھی قرآت کیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا تھا: من سر یقرأ القرآن غضًا کما انزل فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ. کہ جو شخص یہ شوق رکھتا ہے کہ قرآن حکیم کو بالکل ویسے پڑھے جیسے اترا ہے، جبریل امین کے لہجے کے مطابق اور ان کی طرز کے مطابق، اگر کسی کو پڑھنے کی خواہش ہے تو وہ ابن ام عبد کے لہجے پر پڑھے. ابن ام عبد یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ ان کے لہجے پر پڑھو. عبداللہ کا لہجہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جبریل وہی لاتے وقت مجھے پڑھ کے سناتے ہیں. یہ بات ان کے مناقب میں شامل. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ایک خیمے سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. یہ خیمہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا تھا. نبی علیہ السلام باہر کھڑے ہو کر سنتے رہے سنتے رہے. جب صبح ملاقات ہوئی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داود, کہ اس شخص کو ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے لحن داودی دے دیا ہے. داود علیہ السلام کا جو لہجہ تھا, ان کا غنا تھا, ان کا ترنم تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ لہجہ اور وہ غنا ابو موسیٰ اشعری کو دے دیا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ رات جب تم تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں باہر کھڑا سن رہا تھا. انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو علمت لحبرت تحبیرا, اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ باہر کھڑے سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا اور اچھا پڑھ سکتے. میں یہ چیز صحابہ کے مناقب میں شامل تھی, اچھا پڑھنا, اچھی قرآت کرنا. بس اللہ رب العزت پڑھنے والوں کو, اچھا پڑھنے والوں کو ریاکاری سے بچائے, ریاکاری کے فتنے سے بچائے, اور مزید جو فتنے واقع ہو سکتے ان سے بچائے, بے عملی کا فتنہ یا اور جو بھی فتنے ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اکثر قراء هذه الامه منافقوها, یہ اکثر منافقی هذه الامه قراءها, اس امت کے زیادہ تر منافق جو ہیں, زیادہ منافق قرآن کے قاری ہوں, زیادہ قرآن پڑھنے والے وہ ہوں گے جن میں نفاق ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں مرض نفاق سے بچائے, اور جو دین کا صحیح فہم اور سچا منہج ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. فتنہ کیا ہے؟ جو سونا ہوتا ہے ملاوٹ والا یا سونے کی ڈلی, اسے ایک مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے تاکہ وہ بالکل کندن بن جائے. وہ مرحلہ ہے آگ میں جلانے کا, اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی ملاوٹ دور ہو جائے اور اس کی جو عمدگی اور جودت ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے اور وہ سونا کندن بن جائے. اس جلانے کے عمل کو فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ کا لغوی معنی ہے کہ سونے کو جلا کر اس کو میل کچیل سے, ملاوٹ سے دور کر دیا جائے, اس کے جو جوہر ہیں, جو اس کا جو اس کی عمدگی ہے وہ سامنے آ جائے. تو یہ عمل فتنہ کہلاتا ہے عربی لغت. فتنے کی میں دو قسمیں کرتا ہوں اس وقت. ایک ہے فتنہ خاصہ اور ایک ہے فتنہ عامہ. فتنہ خاصہ وہ ہے جو کسی ایک فرد کو لاحق, جو کسی ایک فرد کو لاحق. اب یہ کسی ایک فرد کو لاحق ہونا, اس کی پھر دو صورتیں. ایک یہ کہ وہ فرد یا وہ بندہ اس فتنے کو اپنے لیے خود پیدا کرے, اپنی بدعملی کی بنا پر, اپنی بدعقیدگی کی بنا پر, اپنے کسی انحراف کی بنا پر. یہ بھی شرعی اعتبار سے فتنہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے والفتنۃ اشد من القتل, کہ جو بندہ فتنہ پیدا کرتا ہے, اس کا یہ گناہ قتل سے بڑا ہے. جو بندہ فتنہ پیدا کرتا ہے اس کا یہ گناہ قتل سے بڑا ہے. اس کا معنی جو بندے کا انحراف ہے جس کا تعلق فتنے سے ہے, اسے فتنہ کہا جا سکتا ہے. بندے کی بدعملی فتنہ قرار پا سکتی. ایک اور آیت ہے, یہ ذکر ہے جنگ تبوک کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور صحابہ بھی تیاری کر رہے تھے. اس وقت دو طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں. ایک وہ صحابہ جنہیں جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کا صدمہ تھا, دکھ تھا, اللہ کے نبی کے پاس آتے, اپنے آپ کو پیش کرتے کہ ہمیں آپ ساتھ لے کر جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس اس قدر سواریاں نہیں, ایک ایک سواری پر 16 16 صحابہ تقسیم تھے, اس سے زیادہ میں کیا کروں. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر جب لوٹتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم اس جہاد میں شریک نہیں ہو رہے. ایک تو یہ ذہن تھے. کچھ وہ لوگ تھے جن کے پاس سواریاں تھیں, مال تھا, وسائل تھے, اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کبھی ایک آ گیا کبھی دوسرا آ گیا, اور وہ آ کر کہتے کہ اے زلی بلا تفتنی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم تبوک میں نہ جائیں تاکہ ہم فتنے سے بچ سکیں, تاکہ ہم فتنے سے بچ سکیں. کیا فتنہ تبوک میں جانے میں, کیا فتنہ ہے؟ فتنہ یہ بتاتے کہ سنا ہے کہ تبوک کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا, اللہ فی الفتنہ سقطت, یہ لوگ جہاد میں جو جانے سے پسو پیش کر رہے اور جہاد میں جانے سے آمادگی ظاہر نہیں کر رہے, تو ترک جہاد سے ہی فتنے میں گر گئے. ان کا جہاد میں نہ جانا فتنہ, یہ بات تھوڑی کہ آپ ایک عذر پیش کریں جس کی کوئی حقیقت نہیں. بالفرض اگر وہاں خوبصورت عورتیں ہیں تو آپ وہاں جائیں, یہ آپ کے ایمان کا مزید امتحان, وہاں استقامت پر قائم رہیں اور وہاں تعفف کا مظاہرہ کریں. آخر تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اسی چیز کا نام کہ بندے کے سامنے گناہ کے موقع آئیں اور اس کا جو خوف ہے, تقویٰ ہے, برا ہے, وہ راستے میں دیوار بن جائے. انسان ملائکہ سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ انسان میں شہوت ہے, انسان میں انحراف کی طرف میلان ہے, اور ملائکہ میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اس لیے انسان کا فتنوں سے بچنا یہ اس کی انتہائی اونچے مقام کی نشانی اور علامت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا ترک جہاد ہی فتنہ ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ کہ وہ معصیتیں, یہ وہ گناہ جن کا انسان ارتکاب کرتا ہے وہ فتنہ ہے. کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جو انسان خود اپنے لیے خرید لیتے ہیں, اپنے لیے پیدا کرتے ہیں, اپنی بدعملی کی بنا پر, بدعقیدگی کی بنا پر, اپنے کسی انحراف کی بنا پر. شرک ایک فتنہ, بدعت ایک فتنہ, ترک نماز ایک فتنہ, اور ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جو کسی خاص بندے کو اللہ کی طرف سے لاحق ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے امر سے, وہ بھی اللہ کے امر سے. لیکن جو اول ذکر فتنہ ہے اس میں بندے کا بھی اختیار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو راستے دونوں دکھائے, نماز کا راستہ یہ ہے اور ترک نماز کا راستہ یہ ہے. نماز پڑھو گے جنت ملے گی اور نماز نہ پڑھو گے وہ کفر ہوگا اور جہنم ملے گی. بندے کو اختیار دے دیجیے, اب چاہے نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو. اب بندے کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ اللہ کے امر سے, یہ اللہ کی تباہ کے تابع ہے. لیکن یہاں بندے کو کسی حد تک اختیار حاصل ہے. مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, یہ تمہاری مشیت ہے, تمہاری چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت. یعنی بندے کو بھی چاہت دی گئی مگر بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. لیکن وہ فتنہ جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے امر سے لاحق ہوتا ہے اس میں بندہ بے بس ہے. مثلا کسی بیماری کا نازل ہونا, فقر ہے اور نقصانات ہیں, تجارت کا نقصان ہے, بچہ بیمار پڑ گیا, کوئی چیز گم ہو گئی, خاندان کا کوئی فرد فوت ہو گیا, یہ بھی سارے فتنے جو بندوں کو حاصل ہوتے ہیں, فتنہ خاصہ جن کا تعلق ہے جو اللہ کے امر سے حاصل ہوتے ہیں. تو بیمار ہے تو اللہ کے امر سے, تجارت کا گھاٹا اللہ کے امر سے, دکھ ہیں پریشانیاں ہیں مشاکل ہیں اللہ کے امر سے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو خریدنے میں بندے کی بدعمالی کا دخل ہو, یہ ہو سکتا ہے. یہ جو فتنہ خاصہ ہے اس کا جو سدے باب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے اور انابت کا راستہ اختیار کر لے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, اپنی گزری زندگی پر نادم ہو پشیمان ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم التوبہ, کہ ندامت توبہ ہے. بندہ اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور اس کی یہ شرمندگی اس کے دل سے واضح ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس شرمندگی کو پا لیتا ہے, یہ ندامت ہی توبہ ہے. توبہ کر لیں, یہ دروازہ کھلا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے, قبول کرتا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک اس کی جان اس کے حلق میں نہ پھنس, جب تک جان حلق میں نہ پھنس. اگر جان یہاں پھنسے اب بندہ کہ اب میں توبہ کر لوں, اب توبہ کا کوئی راستہ نہیں, کوئی امکان نہیں, تمہارا دروازہ بند ہو چکا. یہ جو سدے باب ہے کتنا خاصہ کا, وہ توبہ کے ساتھ اس کا پہلا راستہ توبہ ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, کہ میں خوب بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کر لے. وہ صرف توبہ نہ کریں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے, وعمل صالحا اور نیک عمل شروع کر دے, ثم اهتدى پھر اس راہ پر چلتے, پھر توقف نہ ہو, پھر ٹھہرے نہ, توبہ کے بعد عمل صالح کے راستے کو معطل نہ کرے, اس راہ پر چلتے لگاتار چلتے. تو ایسے لوگوں کو ہم خوب بخشنے والے, ان کو معاف کر دیں گے. وہ اپنے گناہوں کثرت کو نہ دیکھیں, یا گناہوں کی ہیبت کو نہ دیکھیں, یا گناہوں کی عظمت کو نہ دیکھیں, اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے والوں کے لیے خندقیں کھدوائیں, ان خندقوں میں آگ جلوائی اور پھر ان کو خندقوں میں ڈال دیا. بعض تفسیر روایتوں کے مطابق ایک دن میں 30,000 اللہ کے اولیاء کو انہوں نے خندقوں میں ڈال دی, ان کو جلا دیا. ایک دن میں 30,000. سورہ بروج میں وہ واقعہ موجود. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان الذین فطر المؤمن المؤمنات ثم لم يتوب فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور میری مومن بندیوں کو فتنے میں ڈالا, ان کو یہ عذاب دیا, خندقوں میں پھینکا, ثم لم يتوب, پھر توبہ نہ کی. کیا معنی؟ اگر وہ بھی توبہ کر لیتے اللہ معاف کرتے, پھر توبہ نہ کی. اللہ کے کلام پر غور کیجیے کہ میرے مومن بندوں اور بندیوں کو فتنے میں ڈالا, ان کو خندقوں میں پھینکا, پھر توبہ نہ کی. معنی اگر توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو معاف کر دے. اتنا بڑا گناہ, 30,000 بندوں کو جلا دینا کوئی معمولی بات نہیں, لیکن توبہ ان کے لیے بھی. قرآن حکیم میں عیسائیوں کے دو عقیدوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو تخلیق کے قائل جو کہتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ تین اقانیم سے بنتا ہے, ایک اخنوم روح القدس کی اور دوسری مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی جس کو وہ ابن کہتے ہیں, اور تیسری اللہ کی جس کو وہ اب کہتے ہیں. اب, ابن, روح القدس, ان تینوں کو ملا کر ایک الہ بنتا ہے, یہ تثلیث کا عقیدہ. دوسرا ایک گروہ تھا عیسائیوں کا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی الہ ہے, عیسیٰ ہی الہ ہے. اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا, ان کے عقیدے بتلائے, اور آگے چل کر فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ, یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر دیتے. عقیدہ بڑا گندا, بڑا منحوس عقیدہ. اللہ فرمایا یہ توبہ کیوں نہیں کر لیں؟ معنی یہ کہ اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے. یہ جو فتنہ خاصہ ہے اس کا سد باب اللہ کی طرف انابت ہے, توبہ ہے, بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو, اور پشیمان ہونے کے بعد نیکی کے راستے کو اپنا لے, اختیار کر لے, تو پھر وہ گناہوں کے فتنے سے بچ جائے گا. اور اس کے بعد جو فتنوں کی دوسری قسم ہے جس کا تعلق اللہ کی اقدار سے ہے, اللہ ان سے بچا لے. کہ ایک فتنہ وہ جو آپ نے پیدا کیا اپنے گناہوں سے, دوسرا فتنہ وہ جو آپ پر مسلط ہوا اللہ کی طرف سے, بیماریوں کی شکل میں, کاروبار میں گھاٹے کی شکل میں, یا کسی گھر سے لوگ فوت ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک صدمہ ہے, تکلیف ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے. تو اگر توبہ اور انابت کے راستے کو اپنا لو تو اللہ رب العزت فتنے کی اس دوسری قسم سے بھی محفوظ کر دے گا, توبہ قبول کر لے گا, اور آپ کا نیک اعمال کرنا اللہ ان کو قبول کر لے گا. اور جو پریشانیاں لاحق ہیں, بیماریاں ہیں, امراض ہیں, مشاکل ہیں, دکھ درد ہیں, اللہ ان سے بھی نجات دے دے گا. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بادر بالاعمال فتنہ, فتنوں میں گرفتار ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو. اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو. ایک ہی دعوت, تو پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شباب قبل حرم, بڑھاپے کے فتنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو. بڑھاپا بعض اوقات آتا ہے اور 36 بیماریاں ساتھ لے کر آتا. اب بندہ کہتا ہے جی مجھے شوگر بھی ہو گئی, گردے بھی فیل ہو گئے, اپنا عبادت کی لذت ہے اور نہ اطاعت کا تو مزہ ہے, بس وہ اپنے دکھ اور رونے لے کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ اس فتنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان, اور کیا وہ حیات ہے قبل موت, اپنی موت سے پہلے اپنی زندگیوں کو نہیں بچاتے, کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اچانک آ سکتی, اچانک آ گئی تو پھر بندے کو مہلت نہیں ملے. تو بندہ کہے نا میں موت سے بھاگ سکتا ہوں, بالکل نہیں. جس کی حالیہ مثال کی زلزلے 6-7 سیکنڈ کے اندر اندر بعض علاقوں کی کایا پلٹ گئی, بھاگ سکا کوئی, مہلت ملی کسی کو؟ کسی کو نہیں. تو قبل اس کے کہ یہ وقت آ جائے تم اپنی زندگی کو اس معنی میں غنیمت جانو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دو. ویسے بھی عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی موت سے بچاتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ, وہ بڑی محبت سے اور لگاتار اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرتا, حتیٰ کہ چلتے چلتے بڑھاپا آ گیا اور نابینا بھی ہو گئے. پھر انہوں نے صدقہ دینے کے لیے طریقہ یہ بنایا کہ اپنے کمرے میں ایک رسی باندھ دی اور وہ رسی باہر کے دروازے تک جاتی تھی, تاکہ جب کوئی سائل آئے, کسی سائل کی آواز سنے تو جو اس کو دینا ہے, کھجور ہے, نقدی ہے, راشن, جو اس کو دینا ہے وہ اپنی مٹھی میں بھر لوں, ہاتھ میں پکڑ لوں اور دوسرے ہاتھ سے رسی کا سہارا لے کر باہر تک چلے, نبینا ہو گیا. بچے کہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے دیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے بار بار, ڈیوٹی ہمیں سونپ دیں. فرمایا کہ نہیں, یہ کام میں ہی کروں گا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن رکھی, ایک فرمان سن رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مناولۃ المسکین تدفع میتۃ السوء, کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے. جو شخص اخلاص کے ساتھ کسی غریب یا مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے, اللہ اس شخص کو بری موت سے بچاتا ہے. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فتنہ جو فتنہ خاصا کہلاتا ہے اور موت سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فتنہ, اس کی بہتری اعمال صالحہ میں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے سے اللہ رب العزت بری موت سے بچاتا ہے. تو یہ فتنہ خاصا کا علاج اور سدے باب ہے کہ ہم توبہ کا راستہ بنائیں اور توبہ کے ساتھ اعمال صالحہ کا. چنانچہ فرمایا بغنا کا قبل فقر کا, قبل اس کے کہ تم پر فقر کا فتنہ حملہ کرے اپنی غنا کو, اپنی تبنگری کو غنیمت جان, اور اس غنا کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو, اپنی تبنگری کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں صرف کر دو, قبل اس کے کہ فقر کا فتنہ آج. اب بندہ فقیر ہو گیا, محتاج ہو گیا, اب تم اس دولت سے محروم ہو گئے اور صدقے کی نعمت سے محروم ہو گئے, اب کہاں سے دو گے؟ جو مال تھا اس وقت دیتے, خرچ کرتے. یہ انتہائی پاکیزہ عمل ہے. ان صدقہ تطفئ غضب الرب, صدقہ تو اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. ان صدقہ تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب, کہ صدقہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے جس طرح دنیا میں ایندھن کو پانی بجھا دیتا ہے. اب آگ پر پانی چھڑکے آگ بجھ جاتی ہے, فرمایا کہ اس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے. اب تم سوچو کہ اب پیسہ نہیں رہا, ملال کرو, افسوس کرو, اب یہ افسوس کا وقت نہیں ہے. قبل اس کے کہ یہ فتنہ تم پر حملہ کرے تم اپنے غنا کو اپنے غنی بچا دو. اسی طرح فرمایا کہ صحت کو مرض سے قبل غنی بچا دو, صحت کو مرض سے قبل. کہ جو بھی فتنے ہیں ان فتنوں کا جو سدے باب ہے عمل صالح ہے, عمل صالح کی اللہ رب العزت جو خاص فتنے تم پر لاحق ہوتے ہیں تم کو ان سے محفوظ رکھے گا. پھر ان فتنوں میں شرعی منہج کیا ہے؟ بیماری کا فتنہ یا کاروباری نقصان کا فتنہ، خسارے کا فتنہ، مشاکل ہیں، دکھ درد ہیں، ان فتنوں میں شرعی منہج کیا ہے؟ اسے اختیار کرنا بھی ایک قسم کی حفاظت. اللہ فرماتا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، نبی اسلام کی حدیث کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب بندہ ان خاص فتنوں میں گرفتار، مرض ہے، دکھ درد ہے، خسارہ ہے، ان فتنوں میں گرفتار ہو، اس میں شرعی منہج یہ ہے کہ صبر کرے، ان فتنوں میں صبر کرے. اور صبر حاصل ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، ایک یہ کہ ان فتنوں کا شکوہ نہ کرے. اب جس کے پاس جا رہا ہے اپنی بیماریوں کی پٹاری کھول دی، مجھے یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ بیماری، جہاں جا رہا ہے اپنی داستانیں سنا رہا ہے، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا، اور جناب چوری ہو گئی، تو اسے بتا سکتے ہیں جہاں کوئی حکمت مصلحت ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے بندہ رو رہا ہے، اظہار کر رہا ہے اپنی بیماریوں کا، اپنی تکلیفوں کا، یہ صبر کے منافی ہے. کیونکہ اس طرح تو اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں. بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. خسارہ کس کی امر سے آیا؟ اللہ کے امر سے. تو اگر یہ ہر کس و ناکس کو بتاؤ گے تو یہ شکوہ ہے اللہ رب العزت. تو صبر کا معنی یہ ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا اللہ تیرے امر پر راضی ہوں. یہ صبر کی علامت، یہ صبر کی علامت جس میں اللہ رب العزت مزید نوازے گا، اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، بحال کر دے گا. اور صبر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ ان مشاکل، ان پریشانیوں، ان نقصانات یا ان بیماریوں کا علاج شریعت کے خلاف اختیار نہ کرے. علاج ڈھونڈے لیکن وہ جو شریعت کے مطابق. بندے کو کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار نہ چلے، تو ایک مرض پھیل چکا ہے کہ لگتا ہے کسی نے جادو کر دی، لگتا ہے کسی نے سفلی حرم کر دی، بندش ہو گئی. اور لوگ یہی سوال کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا خطرناک، بڑا نقصان دہ، بڑا ہی منحوس اور بڑا ہی گمراہ کن پروگرام ہم نے سنا ٹی وی میں آتا ہے استخارہ کے نام سے. لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرض ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، حضرت صاحب بتائیں کوئی بندش تو نہیں؟ اور وہ فوراً بتاتے ہیں بندش نہیں ہے، ہے یا نہیں، فوراً بتا دیتے ہیں. علم غیب کے دعوے، یہ بات نوٹ کر لو، یہ پروگرام کفر. علم غیب کا دعویٰ کرنے والا یا کسی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والا کہ فلاں کو علم غیب ہے، یہ عقیدہ کفر. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں وہ کافر ہے. اور جو شخص کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں کو غیب ہے، علم غیب ہے، وہ بھی کافر ہے. یہ عقیدہ کفر ہے، پرلے درجے کا کفر ہے. تو بندہ اس طریقے سے غیر شرعی علاج تلاش کرتا ہے. بیماری ہوگی جو فلاں کے پاس جو پانی کی بوتل لے کر جاؤ، وہ دم کریں گے اس بوتل میں، وہ پانی پیوں گے شفا ہوگی. زعفران خریدو، پلیٹوں پر لکھ کر دیں گے اس کو گھول گھول کر پیوں گا شفا ہوگی. جاؤ فلاں سے تعویذ لے کر. تو یہ غیر شرعی جو طرق علاج ہے ان سے گریز کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ علاج کیا تھا؟ آپ کس طرح دم کرتے؟ کس طرح آپ کو دم کیا جاتا؟ باقی اس وقت پانی بھی تھا اور لکھنے کا سامان بھی تھا، کوئی تعویذ اور کوئی تھوکے مارنا پانی میں پلاؤ جا کر مریض کو, ایسا کوئی امر نہیں, کوئی امر نہیں. بقول شیخ البانی رحمہ اللہ کے, ان چیزوں کا جو کم از کم جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امور بدعت, کم از کم جو فتویٰ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعت. صبر کا معنی کیا ہے اس فتنہ خاصہ میں, کہ بندہ صبر کرے ان دو چیزوں کے ساتھ. نمبر ایک, وہ اپنے مرض کا, اپنے دکھوں کا ہر ایک کے سامنے ذکر نہ کرے, اور نمبر دو, وہ کوئی ایسے طوروں کے علاج اختیار نہ کرے جو شریعت کے منافی ہوں, شریعت کے خلاف. اگر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اللہ کے کلام میں, اس کا علاج اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جادو کو کٹوائیں, جادو کے ذریعے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ہم جادو کاٹنے اور جادو کو پلٹنے کے ماہر ہیں. جس پر جادو ہوا ہے اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں, اور جس نے جادو کیا ہے اس پر پلٹا سکتے ہیں. تو اگر بندہ صبر کرے اور شرعی طوروں کا علاج اختیار کرے, اس میں اللہ کی رضا ہے. اور اگر جادو کو جادو سے پلٹانے کی اور کٹوانے کی کوشش کرے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دے بندے کو فتنے میں ڈالنے کے لیے, اس کی رسی کو دراز کرنے کے لیے, تاکہ اس کو سخت سے سخت پکڑ سے پکڑوں, لیکن دین کا جنازہ نہیں ہوگا, دین ختم ہو. میرے دوست اور بھائیوں, خلاصہ کلام یہ ہے اب تک کہ فتنے کی پہلی قسم فتنہ خاصا ہے. فتنہ خاصہ بندے کو لاحق ہوتا ہے, نمبر ایک, اس کی ذاتی بد اعمالیوں کی بنا پر, نمبر دو, اللہ کے امر سے, جیسے بیماریاں, دکھ درد وغیرہ. تو اس سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج توبۃ النصوح ہے, اللہ کی طرف انابت ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے, اپنے گناہوں پر ندامت ہے, مسلسل توبہ کرنا ہے, اور پھر اعمال صالح اختیار کیے جائیں تاکہ اللہ رب العزت وہ خاص فتنے جو مجھے یا میرے خاندان کو لائق ہیں ان سے ہم کو بچا لے. ہاں, یہ نیکیوں سے فتنے ٹل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, داو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ. تمہارے مریضوں کو اگر صحت نہیں مل رہی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دو اس نیت سے, اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے میرے مریض کو صحت دے, اللہ صحت دے دے گا. تو کیا مانا, نیک اعمال سے بلائیں چلتی, نیک اعمال سے فتنے ختم ہوتے, کیونکہ مرد ایک فتنہ. تو نیک اعمال میں یہ صلاحیت ہے ان فتنوں سے باہر نکلنے کی. فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور تقوی پر قائم رہے گا. تقوی پر قائم رہنا مانا نیک اعمال کرتے رہے, یعنی جو بھی پریشانی, جو بھی تنگی, جو بھی مشکل, جو بھی مرض اور جو بھی خسارے ہیں, اللہ رب العزت ان تمام سے نکلنے کا راستہ دے دے گا اگر آپ تقوی اختیار کر کے بیٹھ جائیں. کیا سارے تو اعمال صالحہ سے بلائیں ٹلتی ہیں, فتنے رفع ہوتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جو بھی فتنہ وہ ہمارے صالحہ کی برکت سے ٹل جاتے ہیں. امیر عمر فرمایا کرتے تھے, میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ لو کانت السماوات السبع والارضون السبع رتقا علی عبد فاتق اللہ لجعل اللہ له مخرجا. امیر عمر کا عقیدہ, اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دیجیے, اس سے بڑا کوئی بوجھ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ساتوں آسمان اور زمینیں جمع کر دیں, ان کو ملا دیں, اور ملا کر کسی بندے پر لاد دیں, کسی بندے پر مسلط کر دیں, فتق اللہ, لیکن وہ بندہ تقوی اختیار کیے رہے, اللہ کا خوف اپنے دل میں قائم کیے رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے تو قرآن کی اس نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تقویٰ کی برکت سے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان سے اسے راستہ عطا فرما دے گا, اللہ اس کو نکال دے گا. اور یہ ہے فتنہ خاصہ کا علاج تقویٰ. بلکہ یہ بات ثابت ہے اور شرعی نصوص سے ثابت ہے کہ تقویٰ تو وہ کارآمد چیز ہے اور عمل صالح وہ بابرکت چیز ہے کہ آپ دنیا میں نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے عقب آپ کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے گا. صحیح بخاری کتاب المغازی, امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بازار سے گزر رہے تھے, ایک عورت نے راستہ روکنا چاہا. آپ چل سکے کہ بازار میں رک کر کسی کی بات سنے, وہ بھی ایک خاتون, یہ چیز مروت کے خلاف. آپ آگے بڑھتے گئے, اس عورت نے کہا امیر المومنین انا بنت خفاف ابن ایمال غفاری, میں خفاف کی بیٹی ہوں, خفاف ابن ایمال الغفاری کی بیٹی. خفاف کا نام سنا امیر المومنین کے پاؤں میں ہی رک گئے, وہی رک گئے, کھڑے ہو گئے. عورت آپ کے پاس آئی, اس کے ساتھ پانچ چھ بچے چھوٹے چھوٹے, اور کہا کہ امیر المومنین یہ بچے ضائع ہو رہے. میں کیسے ضائع ہو رہے؟ عرض کیا کہ میرا شوہر فوت ہو چکے اور کوئی کمانے والا نہیں, کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں, ہمیں بھوک ہے, افلاس ہے, فاقے ہیں, یہ بچے مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں میں مر جائیں گے افلاس اور فاقے کی وجہ سے. بڑا پریشان, اسی وقت آرڈر دیا کہ بیت المال سے جو سب سے قوی اونٹ ہے وہ لاؤ, اور اس طرح لاؤ کہ اس پر دو بورے لدے ہو, ایک بورے میں راشن ہو اور ایک میں کپڑے ہوں, دونوں اونٹ پر لا دیے جائیں اور بیچ میں چاندی اور سونے کے سکے رکھ دیے, اس طرح اونٹ لے کر آؤ. چنانچہ اونٹ لایا گیا, فرمایا کہ اختیاری ہے, جاؤ اس اونٹ کو لے جاؤ اور یہ جو مال تمہیں دیا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کا رزق اور اس کی مدد اور تمہارے پاس آ جائے گی, اور مال آ جائے. وہ عورت, اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور بڑے امتنان کے جذبات کے ساتھ وہ اونٹ لے گئی. تو بعد میں کسی ساتھی نے کہا کہ آپ نے اس کو کچھ زیادہ ہی دے دیا, کچھ زیادہ ہی نواز دیا. فرمایا تم کیا جانو, ہم ایک غزوہ میں تھے اور ایک قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا تھا, ایک قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا تھا, اور ہم نیچے تھے اور قلعہ والے اوپر تھے, اور وہ اوپر سے تیر مار مار کر ہم کو نقصان پہنچا رہے. اب قلعے کا دروازہ کھلے, اسلامی فوج اندر داخل ہو, ان سے مقابلہ کر کے ان کو باہر نکالے اور قبضہ کرے, لیکن دروازہ کھلے تو نا. چنانچہ یہ تکلیف ہم پر قائم تھی, اس کا باپ خفاف اپنی جان پر کھیل کر کنویں کی فصیل کودنے میں کامیاب ہو گیا. لوگوں نے بڑا اس کو مارا, دیدے مارے, تیر مارے, لیکن وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلا, اسلامی فوجیں اندر داخل ہوئیں اور قلعہ فتح ہو گیا. فرمایا کہ اس پوری جنگ میں, اسلامی لشکر کی فتح میں اس کے باپ کا کردار ہے. باپ دنیا میں نہیں ہے, باپ قبر میں پہنچ گیا اور اللہ اس کے نواسوں کی اور پوتوں کی حفاظت کرے. امیر المومنین قدم کیوں رکے, اس عورت کی بات کیوں سنی جب اس نے کہا کہ میں خفاف ابن ایمال غفاری کی بیٹی. تو انسان اگر نیک عمل کرے تو نیک اعمال میں اتنی طاقت, اتنی قوت ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس انسان کی, اس کے مال کی, بلکہ اس کی اولاد کی اور اولاد پر اولاد کی اللہ حفاظت کرے. موسیٰ اور خضر کے بعد علیہ السلام یہی نقطہ بھی نہ, ایک قوم کے پاس شافت طلب کی, دونوں اللہ کے نبی, کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ, بھوک لگی, قوم نے ضیافت دینے سے انکار کر دی. خضر علیہ السلام وہاں سے لوٹے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. ایک دیوار دیکھا کمزور ہے تو رک گیا اس کو بنانے کے لیے کہ اس دیوار کو بناتے ہیں. اب دو اللہ کے نبی اس دیوار کو بنا رہے, دیوار بن چکی. تو موسیٰ علیہ السلام کو شاید بھوک زیادہ لگی تھی, کہا کہ اب تو ہم نے ان کی خدمت کر دی, ان کی مزدوری کی ہے, اب تو ہمیں حق ہے کہ ہم ان سے کھانا طلب کریں. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ نہیں, تم نہیں جانتے اس دیوار میں کیا رمز ہے, یہاں سے نکلو باہر نکلو, تم نہیں جانتے اس میں کیا حکمت ہے. چنانچہ جب باہر نکل گئے اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی حکمت بتائی تو دیوار کی کیا حکمت ہے, فرمایا کہ وہ ام الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ دیوار اس شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار, اس شہر کے دو یتیموں کی دیوار جو گرنے والی تھی. اگر یہ دیوار گر جاتی مکان تحت کنز لہما, اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا, دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور یہ شہر کی بدماش اسے لوٹ لیتی. فاراد رب کا یب لوہا شدہ ہوگا یستخرجا کنزہما, تیرے پروردگار کی پلاننگ یہ ہے, تیرے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچیں تب تک یہ دیوار قائم رہے, تاکہ جب جوانی کو پہنچیں کلائیاں مضبوط ہو جائیں اور اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں تب یہ خود اپنا خزانہ نکالے اور نکال کے اس کو خرچ کرے. یہ تیرے پروردگار کی تدبیر ان یتیم بچوں کی. بچہ اللہ رب العزت نے خضر اور موسیٰ کو مکلف کیا اس دیوار کی تعمیر کو. فرمایا سب کچھ کیوں ہے, یہ سب کچھ اس لیے, وکانا ابوہما صالحا, ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پریشانیاں, خاندانی پریشانیاں, ان کا علاج تقویٰ عمل صالح ہے. اس عمل صالح کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر جو فتنے بندوں کو لائق ہیں ان سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. دوسری قسم فتنہ عامہ کی, فتنہ عامہ وہ فتنے جو نازل ہوتے ہیں عموم کے ساتھ. فتنہ عامہ بھی ہم اس کی بھی دو صورتیں بناتے ہیں. ایک وہ عام فتنے جو قوم اپنی بدعمالیوں کی بنا پر خود خریدتی, جو قوم میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی بنا پر قوم کا انحراف, قوم کا اجتماعی طور پر پریشان ہونا, گناہوں کی زندگی, شرک, بدعت, انحراف, کفر, جس میں اجتماعیت ہو, یہ گناہ بذات خود فتنہ ہے. یہ گناہ بذات خود فتنہ, شرک ایک فتنہ ہے, بدعت ایک فتنہ ہے. اور اگر قوموں میں یہ فتنے اجتماعی طور پر آ جائیں تو ان کے بچاؤ کی کوئی امید نہیں, وہ یہاں بھی پریشان وہاں بھی پریشان. یہ عمومی فتنے جو بہت سے ہمیں لاحق, شرک ہے, بدعت ہے, یہ قدم قدم پر شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور خوب اللہ سے بغاوت ہو رہی, اللہ کے دین سے بغاوت ہو رہی. یہ شرک سراسر بغاوت کا راستہ ہے, سراسر بغاوت کا راستہ ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ظلم عظیم جو قدم قدم پر قائم اور موجود ہے. بلکہ یہ شرک اب تو حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتا ہے. یہ ایک المیہ کہ حاکم وقت کی ذمہ داری اللہ کی توحید کی اقامت ہے, لیکن حاکم وقت بھی اگر شرک کا سرپرست بن جائے اور شرک کے اڈے اپنی نگرانی میں چلائے, یہ اوقاف کا محکمہ جو مزاروں اور قبروں کی تولیت رکھتا ہے, یہ کیا ہے؟ یعنی گورنمنٹ اپنی نگرانی میں اپنے امر کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ ان شرکی آٹوں کی سرپرستی کر رہی. تو یہ ایک اجتماعی فتنہ, فتنہ عامہ. جو قوم خود خرید رہی, جو مالک ہے دنیا میں پھر قیامت کے دن. یہ خرافات ہیں, بدعات ہیں, بال فتنے جن کو رسول اللہ نے فتنہ قرار دیا. جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث میں ذکر ہے, اس فتنے کو فتنہ قتل قرار دیا. قتل, قتل و غارت گری عام ہو, یہ وہ فتنے ہیں جو بندوں کے دین کے لیے مہلک. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعد میں اعمال فتنہ, فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو. وہ فتنے جو مسلم جو رات کی تاریکی کی طرح, جس طرح رات کی تاریکی کے ٹکڑے تہ بتہ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے تاریک رات میں نور کی لکیر دیکھی نہیں ہوتی, مانا اس رات کے ٹکڑے اتنے تہ بتہ ہیں کہ ساتھ ملے ہوئے. فرمایا کہ اس طرح تہ بتہ فتنے آئیں گے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے عمل کی جلدی کر لو, توبہ کی طرف مسارعت کر لو, نیک اعمال اپنا لو. وہ فتنے ایسے ہیں کہ اس طرح جو فیہا مومنا یمسی کافرا, کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا. یہ کون سے فتنے؟ یہی شرک ہے, بدعت. اور یہ جو قتل ہے, قتل کی اساس کیا ہے؟ قتل کی اساس تعصب. وہ تعصب باعتبار قومیت کے ہو, باعتبار لسانیت کے ہو, یا کسی بھی اعتبار سے ہو. اور یہ سب اعمال کفر, یہ وقت کی جاہلیت ہے, اعمال کفر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے دعوے کو, اس قسم کے دعووں کو جاہلیت کے تابع قرار دیا. اور یہ کیفیت اگر انسان میں آ جائے تو انسان صبح کے وقت اچھا خاصا مومن تھا, لیکن شام کو اس کیفیت میں گرفتار ہوا تو کافر بن گیا. شام کو اچھا خاصا مومن تھا, لیکن صبح کو اس کیفیت سے دوچار ہوا تو کافر بن گیا. جب بیع دینہ یعرض من الدنیا, انسان اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے معمولی سے ساز و سامان کی خاطر, معمولی سے ساز و سامان کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. اور یہ دین کو بیچ دے, میرے دوست اور بھائیو, اس قسم کے دعوے انتہائی خطرناک ہے, جو بندے کو دین سے نکال دیتے. وہ دعوے جن کی اساس قرآن و حدیث نہ ہو, توحید نہ ہو, بلکہ لسانیت اور قومیت. یہ کیفیت اس بندے میں پیدا ہوتی ہے, اس بندے میں کفر آ گیا, اس میں جاہلیت آ گیا. اور یہ فتنے, یہ دور حاضر کے فتنے, جو فتنے انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے, انسان کے دین کے لیے مہلک ہے. کہ انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہے, شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے دور رہنے کی تلقین کی, فتنوں سے دور رہنے کی. کہ جب تم فتنوں کا دورے دورہ دیکھو تو اپنے آپ کو دور رکھ. کن حلس من حلاس بعید, فتنوں میں اپنے گھر کا وہ سامان بن جاؤ, اپنے گھر کا وہ سامان بن جاؤ جس سامان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ سونے کے لیے بستر ہر گھر کی ضرورت, پکانے کے لیے چولہا ہر گھر کی ضرورت. یہ احلاس ہے قید, یعنی وہ ساز و سامان جن کے بغیر گھر چلتا نہیں. فرمایا کہ تم گھر کا حلز بن جاؤ, یعنی وہ ساز و سامان بن جاؤ جن کے بغیر گھر چلتا نہیں. کیا معنی؟ جس طرح چولہا گھر میں لازمن موجود ہونا چاہیے, بستر لازمن ہو, چارپائی لازمن ہو, کھانے کے لیے پکانے کے لیے برتن لازمن ہو, اس طرح تمہارا وجود بھی ہر وقت گھر میں لازمی. کیوں؟ تاکہ تم فتنوں سے بچ سکو. فتنے ایسے ہیں جو تمہیں وادی کفر میں دھکیل سکتے ہیں. جب اس قسم کا دور دورہ ہو تو بچاؤ اپنے ایمان کو, بچاؤ اپنے دین کو, بچاؤ اپنے عقیدے کو. اور یہ بات یاد رکھو, اس قسم کے دعوی کی دو بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دونوں بنیادوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ انتہائی مہلک. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث, بعض ایمان جائعان باتا فی غنم قوم بأصل لها من حرص الرجل للمال والشرف لدینہ. فرمایا کہ دو بھیڑیے ہوں اور دونوں بھوکے ہوں اور دونوں بھیڑیوں کو رات بھر کے لیے چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ میں, تو بکریوں کا جو بھیڑیے کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں. لیکن بھیڑیے دو ہوں اور دونوں بھوکے ہوں تو ان بکریوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ سنا کہ پوری رات وہ بکریوں کے ریوڑ میں رات گزارے تو ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں کریں گے. وہ چیزوں سے پہنچتے ہیں, وہ دو بھیڑیے بکریوں کا صفایا کرتے ہیں اور یہ دو چیزیں انسان کے دین کا صفایا کرتے ہیں. کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کہ ایک انسان کا محبت کرنا اور حرص کرنا مال کی, دوسرا حرص عہدے کی منصب کی, چودراہٹ کی کہ میں بڑا بن کر رہا, میرا نام اونچا ہو اور میں چودھری بن اور میں فلاں منصب حاصل کروں. فرمایا کہ یہ حرص جو ہے یہ انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے. اب دیکھیں بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے ان کے دینی نام, لیکن صرف عہدے کی محبت, حکومت, ہمیں حکومت بھیجے, اس میں جماعتوں کے مناحج سارے کے سارے تبدیل ہو اور سارے مناحج شیطانی میں. اب یہ جمہوری عمل, انتخابات کا عمل, سب کیا ہے؟ یہ نظام کفر, نظام کفر. اس نظام کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر وہ لوگ جن کو اقتدار کی محبت, جن کو ایک ہی ہانک لگی ہوئی ہے کہ میں حکومت تک پہنچ. ان سے پوچھو کہ بھائی تمہیں حکومت کیوں چاہیے, یہ عہدے کی حرص کیوں ہے؟ تو شیطان نے ان کو جواب یہ سجایا ہوا ہے کہ جب تک حکومت نہیں ملے گی تب تک اللہ کا دین کیسے قائم کرے گا. بڑی مسکین سوچ ہے. اور یہ دور حاضر کا فتنہ, یہ نظام جمہوریت, اس میں شمولیت, ووٹ لینا اور ووٹ ڈالنا, یہ فتنہ, یہ صرف اس کا ایک ہی محرک اور ایک ہی محور ہے اور وہ کیا ہے؟ عہدے کی محبت. حکومت کس طرح حکومت دے, حکومت کیوں چاہیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم کرے. اللہ اکبر, اللہ کا دین کہ الخیر لا یاتی بالشر, کہ خیر راستہ شر نہیں آ سکتا, خیر آئے گی خیر کے ساتھ, خیر آئے شر کے ساتھ ناممکن. تنفیذ دین ہو شیطان کی راہ پر چل کر ناممکن. یہ کام تو اللہ کے دوستوں کا کام, اللہ اپنے دوستوں سے کرواتا ہے اور اللہ یہ کام کروانے کے لیے تمہاری حکومتوں کا محتاج نہیں, تمہارے وسائل کا محتاج نہیں. کہ پاور ہوگی تو دین قائم ہو. اللہ تعالیٰ نے عرب کی تاریخ زمین میں, جبکہ اس دور میں کسرا تھا اور قیصر تھا, وہ قیصر جو دنیا کے سونے کا مالک تھا اور وہ کسرا جو دنیا کی چاندی کا مالک تھا, ان کی طاقتیں تھیں, ان کا نظام تھا, فیکٹریاں تھیں, ان کے پاس صنعت تھی, حرفت تھی, سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک پیغمبر کو چن لیتا, طاقت تو موجود ہے, انقلاب آ جائے گا. نہیں, اللہ نے چنا ایک ایسی ہستی کو جو پیدا ہوئی تو کوئی دائی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, اس کے گھر میں پیسہ ہی نہیں ہے, کہاں سے کھائیں گی؟ کوئی دائی قبول نہیں کر رہی, حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ جو خالی گود واپس لوٹ رہی تھی, سوچا کہ چلو خالی گود لوٹنا اچھا نہیں, اس یتیم کو میں لے لی. اللہ نے اس شخصیت کا انتخاب کیا, نہ دولت ہے نہ مال ہے, لیکن ایک چیز تھی, اور وہ چیز کیا تھی؟ بقول عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی, ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاصطفاه لصحبه نبیه صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے جب سرزمین عرب میں نبی کی پیشت کا فیصلہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے لوگ موجود تھے ان کے دلوں کو دیکھا, اللہ ان کے دلوں میں جھانکا, تو اللہ نے کیا پایا؟ اللہ نے یہ پایا کہ اس پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف اور محترم دل محمد کا ہے. پیسہ نہیں, دولت نہیں ہے, اور جو ایک چودراہٹ ہے جو نام کی وہ نہیں, لیکن دل سب سے مجلہ ہے, سب سے روشن اور مصفہ اور پاکیزہ ہے. تو اللہ نے اس شخصیت کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے. اس کے بعد پھر ٹٹولا دلوں کو, پھر دیکھا تو اللہ کو نظر آیا کہ سب سے پاکیزہ دل اب ان لوگوں کے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے. اللہ بہتر جائے ہم کچھ فیصلے کریں, کچھ محنت کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب پر, اللہ کا فیصلہ نہیں, اس کا دل اس قابل نہیں ہے. تمہارے پاس موجود ہے, تمہاری خدمت کرتا ہے, تمہارا احترام کرتا ہے, تمہارا دفاع کرتا ہے, اس کا دل اس دین کے قابل نہیں ہے. قابل تو وہ ہے جو فارس کی سرزمین سے نکل رہا, جس کو پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے, میری منزل کہاں ہے. کبھی اس کو کوئی عیسائی خریدتا ہے, کبھی اس کو کوئی یہودی خریدتا ہے, کبھی اس کو کوئی مشرق مکہ خریدتا ہے. اسے منزل کا علم نہیں, ٹھکانے کا علم نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم ابو طالب کو اپنی مراد سمجھتے ہو, ہماری مراد تو وہ ہے. اس کا کیا نام ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, جس کا دل اس قدر مجلہ تھا, اسلام قبول کر لیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سلمان تمہارا نسب کیا ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام اسلام ہے, باقی کچھ نہیں جانتا, میں اسلام کا بیٹا ہوں. سلمان تمہارا مایا افتخار کیا ہے, کوئی ایسی چیز جس میں تم کو فخر؟ فرمایا کہ نبی اسلام کی ایک حدیث, اللہ کے نبی فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت, اے میرے گھر والوں سلمان ہم میں سے ہے. کہاں سے بھٹکتا ہوا اور ٹھوکرے کھاتا ہوا ہے, یہ ہماری مراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلمان سابق الفرس, سلمان فارسی پورے ایران میں, پورے فارس میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہے. اب ایران میں سے, فارس میں سے جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کا اجر سلمان کو بھی ملے. اس نے آغاز کیا, فرمایا کہ میں سابق عرب ہوں, بلال سابق حبشہ ہے, سلمان سابق فارس ہے, صہیب رومی سابق الروم ہے. یہ درجات کہاں سے ملے؟ در حقیقت یہ چیز ہے جو غلبہ دین اور غلبہ اسلام کی اساس ہے. تو ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں, حکومت ملے گی تو اسلام نافذ کریں. نہیں, یہ ترتیب غلط ہے. آج کل ایک پارٹی فتنہ بنی ہوئی ہے, وہ پارٹی خلافت قائم کرنے کی دعوے دار, نظام خلافت کہ ہم نے خلافت قائم کر لی. خلافت ایک محترم چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص اپنے گھر سے نکلے اس ٹارگیٹ کے ساتھ, اس ہدف کے ساتھ کہ میں نے خلافت قائم کرنی ہے, یہ کوئی ہدف نہیں. کوئی ہدف بتاؤ کسی نبی کہ اس وقت یہ چیز ثابت ہوتی؟ یہ کوئی ہدف نہیں, یہ فتنہ. اس فتنے کی تہ میں ایک حرص ہے اور وہ حرص اقتدار کی حرص ہے. ہاں منہج نبوی کیا ہے, انبیاء کی سنت کیا ہے, وہ اپنے گھر سے نکلتے ایک چیز کو قائم کرنے کے لیے اور وہ چیز اللہ کی توحید. تم توحید کی مخلص بن جاؤ, توحید کو سمجھ لو, اس نقطے کو اپنا لو اور توحید کے داعی بن جاؤ, دن رات توحید کی دعوت دو. اس کے بعد اللہ رب العزت ممکن ہے تمہارے قبول کو قبول عام بنا کر تمہارا اقتدار بھی قائم کر دے. لیکن اقتدار کو قائم کرنا ہدف نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ جب اس قابل سمجھے گا دے دے گا. ہدف توحید کو قائم کرنا, اس کے لیے کوشش کرو, محنت کرو. اگر ہدف اقتدار کو قائم کرنا ہے اور قائم کرتے کرتے مر گئے, اللہ پوچھے گا تم نے میری توحید کے لیے کیا کیا. اور اگر ہدف توحید کو قائم کرنا ہے, اقتدار قائم ہو یا نہ ہو, اللہ کے ہاں رخرو ہو جاؤ گے کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے توحید کا حق ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے خواب میں میدان محشر دیکھا تو ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کے ساتھ دو افراد کھڑے, ایسے بھی جن کے ساتھ ایک فرد کھڑا ہے, اور ایسے بھی جو اکیلے کھڑے. پوری زندگی توحید کی دعوت دی, ایک شخص نے بھی قبول نہیں کیا. یہ نبی ناکام ہے کیا؟ ناکام سمجھو گے؟ یہ ناکام نہیں ہے بلکہ کامیاب ترین ہے, کامیاب ترین آفرین اس نبی پر. اللہ بھی فرما رہے وسلام المرسلین, کچھ نبی ایسے ہیں جن کو میرا سلام. یہ کون نبی؟ یہ وہ یہ نبی جنہوں نے توحید کی خدمت کی, قوم نے بائیکاٹ کیا, تانہ زنی کی, پتھر مارے, گالیاں دی, کوئی ایک ہنس کر بولنے والا نہیں ہے, کوئی رشتہ داری کرنے والا نہیں ہے, کوئی معاملہ کرنے والا نہیں ہے, سوشل بائیکاٹ ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں. بس ایک ہی دعوت ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, کہ لوگوں اللہ کی توحید کو مانو. وسلام علی المرسلین, ان نبیوں کو میرا سلام. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ منہج انبیاء. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تہذب ہے, یہ جماعتیں, تہذب یہ وقت کا فتنہ ہے, اور اسی کو فتنہ قرار دیا. یہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے, قوت کو کمزور کرتا ہے, اور معاملات کو تشدد میں داخل کر دیتا ہے. اس کی بجائے اگر ہم توحید کے ہدف کو لیں, اس کو لے کر نکلیں, تو یہ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ, عافیت کا راستہ, اور فرض ادا ہوگا. ہمارا فریضہ یہ ہے ہم اللہ کی توحید کو قائم کریں, اللہ کی توحید کی اقامت کا کام کریں. یہ کچھ عمومی فتنے جن میں ہم گرفتار ہیں, جن میں شرک ہے, بدعت ہے, اور یہ جو حصول اقتدار کے لیے جو کشمکش جد و جہد ہے, اس کے لیے خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں, کوئی تمیز نہیں. در حقیقت یہ عمومی فتنے جو قوموں کے لیے مہلک. نبی علیہ السلام کا فرمان, انسان صبح کو مومن ہے, شام کو کافر, شام کو مومن ہے, صبح کو کافر. یہ کیسے ہوگا؟ اس کی اساس یہی کہ ہم ان راہوں پر چل پڑے جو راستے ہمارے دین کو ختم کر دیتے ہیں اور دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں. انسان صبح کو مومن ہے, شام کو کافر. فرمایا کہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر. معمولی کا کیا معنی؟ یعنی معمولی اگر ساز و سامان نہ لے, زیادہ لے, تو پھر دین کو بیچنا جائز نہیں. دین کے مقابلے میں پوری دنیا معمولی, پوری دنیا دین کے مقابلے میں معمولی. اگر دین کو بیچ کر پوری دنیا آپ خرید لیں تو وہ بھی معمولی ساز و سامان. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کامیاب سودا مار لیا. یہ مال کی حرص اور عہدے کی حرص, یہ اساس ہے ہر قسم کے فتنے کی. بندہ اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کر لے, پاک صاف کر لے. تو کچھ عمومی فتنے وہ ہیں جو ہمارے اپنے مسلط کیے ہوئے, ہماری اپنی حرکات, ہمارے اپنے اعمال, اور کچھ فتنے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, وہ اللہ کی ابتلاء ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو, ان کا امتحان لیتا ہے. مختلف امراض, زلزلے, آندھیاں, ان کے اسباب ہو سکتے, اسباب ہو سکتے. اب اسباب کے بعد تو فتنے, عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ابتلاء اور اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. عذاب جب ہوتے ہیں تو کوئی نہیں بچتا, جیسے قوم عاد, قوم ثمود, قوم شعیب, قوم نوح, ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا, کوئی ایک فرد نہیں بچا, ایک فرد بھی نہیں بچا. ابتلاء ہوتے ہیں, کوئی بچتا ہے اور کوئی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک آزمائش ہے. اب ختم ہونے والے ان کا کیا رد عمل, وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اگر بچنے والے ختم ہونے والوں کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے, وہی معصیتیں, وہی نافرمانیاں, تو پھر اللہ رب العزت کے امتحان میں, ابتلاء میں یہ لوگ ناکام ہو گئے, یہ لوگ ناکام ہو گئے. پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح ہم نے کھلا علاقے میں لوگوں کو پکڑا, تمہیں پکڑ سکتے, تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں, تمہارا مواخذہ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا. تو پھر جو لوگ بچ چکے ہیں ان کے لیے ابتلاء بن جاتی ہے, اللہ کی آزمائش بن جاتی ہے. اگر ان فتنوں کو دیکھیں, اللہ کے عذابوں کو دیکھیں اور توبہ کا راستہ اختیار کریں, انابت کا راستہ اختیار کریں, ہمیں اللہ کا خوف آ جائے, تو پھر یقیناً اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہم اس ابتلاء میں کامیاب ہوں, اس امتحان میں کامیاب ہوں. اور اگر ہم انابت کا راستہ نہیں اپناتے تو مزید اللہ کے غضب کو اور اس کے غصے کو دعوت دے, پھر جو عذاب, جو ہلاکتیں اس قوم پر آئیں وہ ہم پر بھی آ سکتی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. لہذا ان عمومی فتنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں. یہ کردار عمومی ہونا چاہیے, افراد سے نکلے اور عامۃ الناس تک پہنچے. جب عمومی طور پر یہ رنگ پیدا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے گا. ایسا نہیں ہوگا تو پھر نقصانات, مزید تباہ کاریاں, مزید اللہ کے عذاب, یہ اس قوم کا مقدر بن جائے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, جب چاند اور سورج گرن لگتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ یخوف اللہ بہما عبادہ, یخوف اللہ بہما عبادہ. یہ چاند کا گرن اور سورج کا گرن, اللہ تعالیٰ ان دو نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو بندے اگر نہ ڈرے, چاند گرن ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں, سورج گرہن ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں, بندے کا ڈرتے ہی نہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ ان زلزلوں اور آندھیوں سے, ان سیلابوں سے تباہ کاریاں ہو رہی, بندے ڈرتے ہی نہیں. تو پھر یہ وہ جرت ہے جو مزید اللہ کے غضب اور اس کے غصے کا باعث بن جائے. ان حالات میں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی اور اپنے ایمان کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں. میرے دوست اور بھائیوں, جو ایک نظام کائنات ہے یہ چلتا ہے اللہ کے امر سے, اور جہاں بھی خلل پڑتا ہے اس خلل میں ہمارے ذاتی گناہوں کا دخل ہوتا ہے, ذاتی گناہوں کا دخل. اور اگر ہم توبہ کر لیں اور انابت کا راستہ اختیار کر لیں تو پھر جو اللہ کا نظام ہے وہ اپنی ڈگر پر دوبارہ آ جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے. چنانچہ جہاں توبہ ہوگی, انابت ہوگی, اللہ کی طرف رجوع ہوگا, عمل صالح ہوگا, سچا عقیدہ ہوگا, تو وہاں یقیناً اللہ رب العزت اس قوم کو نوازے گا اور سعادتیں عطا فرمائے گا. اور جہاں گناہ ہوں گے اجتماعی طور پر, وہاں یقیناً اللہ کے عذاب ہیں, تباہی آئیں. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے, اسی ہمارے دور کا واقعہ, آج سے کچھ چند سال پہلے, 50-60 سال پہلے, ہماری جماعت کے ایک نامور محدث حافظ عبداللہ روبنی رحمت اللہ تھے, بہت بڑے شیخ الحدیث تھے اور محدث تھے. استاد الاساتذہ تھے, وہ ایک گاؤں میں گئے درس دینے کے لیے. تو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی, کھیتیاں ہماری سوکھ رہی اور مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں, بارش کی دعا کیجیے. فرمایا کہ یہ دعا سے کام نہیں چلے گا, یقیناً تم لوگ کوئی ایسا اجتماعی گناہ کر رہے ہیں, اجتماعی گناہ, پورا گاؤں مل کر گناہ کر رہا, ورنہ بارش کیوں نہیں ہوتی, بارش تو ہونی چاہیے, یہ قدرت کا نظام ہے. بارش کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ مل کر کوئی گناہ کر رہے ہیں. جاؤ سوچو وہ گناہ کیا ہے. خود نے سوچا وہ گناہ کیا ہے جو ہم سب مل کر کرتے ہیں, اکٹھے کرتے ہیں, وہ کیا گناہ ہو سکتا. بڑا سوچا لیکن کوئی بات عقل میں نہ آئی. کہا جی ہم نے تو بہت سوچا لیکن کوئی گناہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. اگر آپ کچھ نشاندہی کر سکتے تو کریں. فرمایا کہ میں تمہارے گناہ کو جانتا ہوں جو پوری قوم کرتی, اور وہ گناہ یہ ہے کہ تم سب کے سب حقہ پیتے. یہ گاؤں میں حقے کا رواج ہوتا ہے, تم سب حقہ پیتے. یہ ایک اجتماعی گناہ ہے. یہ تمباکو, تمباکو نوشی حرام. ہر وہ چیز جس کا جو ایک دو من بندے کو کھلا دی جائے, اس سے اگر نشہ آنے کا امکان ہے تو اس کا پھر ایک ذرہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تم یہ حرام کام کر رہے ہیں, یہ سگریٹ نوشی اور حقہ پینا, یہ حرام کام کر رہے ہیں. اللہ ناراض, توبہ کر لو, بارش تمہیں مل جائے گی. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, ہم توبہ کر دیں. اس طرح نے اپنے گھروں میں جاؤ, حقے لے کر آؤ اور میرے سامنے توڑو. چنانچہ سب اپنے اپنے گھروں میں گئے, حقے لائے, توڑے, جو تمباکو کا ذخیرہ تھا وہ لائے, اس کو لا کر سامنے آگ لگائی. اور پھر بھی جا کر دیکھ لو جڑی چھڑی باقی ہوگی, جو کوئی چیز باقی بچ گئی ہو. کہا جی نہیں, پورے گھر کا ساز و سامان جو حقے کے متعلقات ہیں وہ سب کے سب لے آئے. اچھا لے آئے, ٹھیک ہے, اب پانی لاؤ, میں وضو کروں. پانی آ گیا, وضو کیا, دو نفل پڑے اور کہا کہ یا اللہ میں جہاں تک لا سکتا تھا میں لے آیا. اب آگے تجھ سے التجا ہے کہ بارش عطا فرما دے. ہاتھ ابھی اٹھے ہیں, دعا ہو رہی ہے اور چھن چھن بارش شروع, اسی وقت بارش. اس میں کیا سبق ہے کہ وہ گناہ جو اجتماعی طور پر یہ قوم کرتی ہے, وہ گناہ اللہ کی پکڑ کا باعث بن سکتا, اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. اور اگر ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کر لیں, بعد آ جائیں, انابت کا راستہ اختیار کر لیں, تو اللہ رب العزت ان تکلیفوں کو, عذابوں کو ٹال دے گا اور نعمتوں کو بحال کر دے گا. تو یہ عام فتنے, بعض فتنے وہ جو ہم اپنی اجتماعی معصیتوں کی بنا پر خریدتے ہیں, وہ فتنے بذات خود فتنہ ہے. ان سے توبہ کی جائے, انابت کا راستہ اختیار کیا جائے, اللہ کی توحید کا, سچے عقیدے کا راستہ اپنایا جائے, اور کچھ وہ آفتیں, عمومی آفتیں جو اللہ کے امر سے نادر ہوتی ہیں, کہیں بارش نہیں ہوتی, کہیں فقر ہے, کہیں قحط سالی ہے, کہیں خشک سالی ہے, اور کہیں زلزلے آتے ہیں, کہیں سیلاب آتے ہیں, یہ وہ فتنے ہیں جو اللہ جھنجھوڑتا ہے, بندوں کو ڈراتا ہے. اب سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ, تم جا کر دیکھو بالا کوٹ کا انجام, جا کر دیکھو تم باغ کا انجام, مظفر آباد کا انجام. اب سمجھ لو, نصیحت پکڑ لو, عبرت پکڑ لو. اگر ہم سمجھ جائیں, اپنے آپ کو سنبھال لیں اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کر لیں, تو اللہ راضی ہو جائے گا. اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی ابتلاء میں ہم کامیاب ہوں. اور اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں, وہی معصیتیں, وہی گناہ, وہی شکل و صورت, وہی بد کرداری, وہی بدعقیدگی, اس امتحان میں ہم ناکام ہیں. اور ناکامی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو وہاں آیا, ہم پر بھی کسی وقت آ سکتا, کسی وقت آ سکتا. تو اے قوم, اللہ سے ڈر جا اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لے. یہ تیرے لیے عافیت کا اور سعادت کا راستہ ہے, اور تیرے نجات کا راستہ ہے, دنیا میں بھی اور قیامت کے دن, دنیا میں بھی اور قیامت کے دن. میرے بھائی, جو آپ کا جو سوال تھا, جو آپ نے اٹھایا, اس کا جواب اختصار سے یہی ہو سکتا کہ فتنوں کا سدر باب اللہ تعالیٰ کی توحید, فتنوں کا سدر باب اللہ کے پیغمبر کی اطاعت, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. اس قوم کو فقر کا فتنہ لاحق, فقر کا فتنہ, میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی صحیح معنی میں اطاعت کا نظام ہو تو اللہ رب العزت اس فتنے کو ٹال دے گا. آپ کہتے ہیں بچہ بچہ مفروض ہے اور ہم گھاٹے میں نقصان میں اور ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, سود در سود چڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حد یقام فی الارض خیر لہم من یمت اربعین اصباح, کہ ایک حد زمین پر قائم کر دی جائے, ایک حد, کسی ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے, کہ کسی ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے, کہ کسی ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیا جائے. فرمایا کہ ایک حد اگر کسی قوم میں نافذ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قدر نوازتا ہے جیسے رحمت کی بارش پوری دنیا میں 40 دن تک ہوتی ہے, 40 دن تک رحمت کی بارش مسلسل ہوتی ہے. اس بارش کے نتیجے میں کیا کچھ پیدا ہوگا, زمین کتنا سونا اگلے گی, کھیتیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اور زمین شاداب ہو جائے گی. فرمایا کہ یہ سب کچھ ملا کے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دے گا جو قوم ایک اللہ کی حد قائم کرے. لیکن چونکہ اللہ کی حدیں نہیں, حدود اللہ کا نظام نہیں, اس وقت جو ہماری عدالتیں اور یہ وکالت کا نظام اور تعلیم, یہ بھی ایک وقت کا تاغوت فتنہ, جہاں کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے فیصلے ہوں فلاں صاحب بہادر کے فیصلے پر, اس سے بڑا کیا فتنہ, اور جہاں کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے جو لا پڑھایا جا رہا ہے وہ لا ہو جس کو برٹش لا کے, تعزیرات میں کوئی فرق ہی نہیں, یہ پاکستان ہے وہ ہندوستان ہے, دونوں کی تعزیرات ایک ہیں, صرف ٹائٹل کا فرق ہے. ان کے ٹائٹل میں تعزیرات ہند ہیں, ہمارے ٹائٹل میں تعزیرات پاکستان, اندر کیا ہے بالکل برابر. یہ تاغوت ہے, یہ فتنے اس دور کے, اسلام کا نظام ہو, اللہ کی شریعت ہو, قرآن و حدیث ہو, اس کا نفاذ ہو, یہ فتنوں کا سدے باب ہے. تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں جو لا پڑھا رہے ہیں اور یہ عدالتیں جو اسی قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں, یہ بھی اس دور کے نہ صرف یہ کہ بڑے فتنے ہیں بلکہ تاغوت ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بالمقابل فیصلہ تاغوت ہے, فیصلہ کرنے والا بھی تاغوت ہے. جہاں ایسے فتنے ہو وہاں عافیت کہاں سے ملے گی؟ تو آؤ اللہ کی توحید کی طرف, آؤ اللہ کے پیغمبر کی شریعت کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, اس کی اقامت اور اس کی تنفیذ کی طرف, تاکہ یہ اجتماعی آفات اور یہ امراض جو ہم پر مسلط ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ان کی ہم سے ان کو اٹھا لے اور ہماری حفاظت فرما لے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, اس نے صحابہ کی حفاظت کی, ان کو غلبہ دیا, نصرت دی, ان کے لیے ملائکہ بھیجے, قلت تعداد کے باوجود دنیا کا حاکم بنا دی, حکومت عطا فرما دی, ایک منہج کی بنا دی. کوئی ظاہری وسائل نہیں تھے لیکن منہج تھا, توحید تھی, عقیدہ تھا, عمل تھا, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت تھی, سچی غلامی تھی. یہ توحید اگر آج بھی آ جائے, اللہ کے پیغمبر کی غلامی آ جائے, اللہ کے پیغمبر کی محبت آ جائے, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت آ جائے اور سابقہ بد اعمالیوں پر انابت اور توبہ آ جائے, تو تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں, فتنوں کا سدے باب ہو سکتا ہے اور یہ قوم مالا مال ہو سکتا ہے. ایک وقت آئے گا, یہی دور آگے بڑھ رہا ہے, یہی دور آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا. کس طرح نوازے گا؟ اتنا نوازے گا کہ ایک انار پورے کنبے کے لیے کافی ہو, اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس انار کا چھلکا پورے کنبے کا خیمہ بن جائے, اتنا امن ہوگا کہ ایک گھاٹ پر ساتھ مل کر بھیڑیا اور بکری پانی پیے, اتنا سکون امن ہوگا کہ ایک انسان کا پاؤں ایک سانپ کے منہ پر پڑ گیا اور سانپ وہاں سے گزر جائے گا بڑے امن کے ساتھ اور گردن جھکا کر وہاں سے گزر جائے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اتنا رزق کی فراوانی ہوگی. فرمایا کہ ایک بندہ ایک اناج کا دانہ درخت سے توڑ کر زمین پر رکھ اگنے کے لیے کہ تو نے اگنا, اس کو چاہے وہ نرم زمین پر رکھے, سخت پہ رکھے, سنگ مرمر پہ رکھے, پانی دے یا نہ دے, اس کو سورج کی دھوپ پہنچے یا نہ پہنچے, اللہ کا آرڈر ہوگا اے دانے تو نے اگنا, تو نے اگنا. یہ دور کب آئے گا؟ اللہ کے نبی کہنے سے ہمارا ان پر ایمان, فتنے ختم, خوف ختم, فقر ختم, فاقے ختم, نعمتوں کی فراوانی, قناعت, امن, سلامتی, سکون. یہ وہ دور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دنیا سے سارے باطل نظام ختم کر دیں گے, ساری فتنے اور یہ سارے اقوال الرجال, لوگوں کے فتوے, لوگوں کے ملفوظات سب کو ختم کر کے قائم کر دیں گے اللہ کی شریعت کو, اللہ کی وحی کو, اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو. یہ اس دور کی برکات ہے. تو پھر علاج ایک ہی ہے, اس بات کو پورے یقین سے سمجھ لو, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوٹیں اپنے دین کی طرف, قرآن و حدیث کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی طرف. کم از کم ہم اس کی دعوت دیں, اس دعوت کو عام کریں, تحریر و تقریر اس کو عام کریں, تاکہ جس جس تک آواز پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے, توبہ کی توفیق دے, انابت کی توفیق دے, منہج صافی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنانے کی توفیق دے. وہ منہج جو جس پر اس امت کے محدثین تھے, سرف صالحین تھے, صحابہ کرام تھے, اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور وہ حکمت اور وہ شریعت جس کو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا, اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر اپنانے, اسے اپنانے کی, اس پر تا حیات قائم رہنے کی انسانی طور پر اور اجتماعی طور پر توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم واخر زمان الحمد للہ.